राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 26 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सिंथल राम मनुष्य शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। खाना पीना आदि भोगना ये तो सब शरीर में मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर से होती है। इस वास्ते मनुष्य शरीर का प्राप्त करना केवल मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसके लिए ये मनुष्य शरीर है। दूसरा काम आप करते रहो और मुख्य ये उद्देश्य ध्येय ये है परमात्मा की प्राप्ति हो, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये शरीर मिला है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, बड़ी सीधी सरल बात है, हमारे द्वारा किसी को भी दुख ना हो, एक नियम ले लिया जाए कि मेरा द्वारा किसी का दुख न हो, तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकारता से किसी कारण से ही मेरे द्वारा किसी को भी दुख न हो, ये एक धारण कर दे अपने, जीवन बदल जाएगा आपका, जीवन शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध भजन ध्यान है शुद्ध करने वाले, परंतु इतना शुद्ध नहीं करते। जब तक हमारे द्वारा दूसरे को दुख पहुंचता है तब तक हमारा जीवन शुद्ध नहीं हुआ, और हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे ये बात होने से हमारा जीवन हो गया पवित्र, पवित्र जीवन हो जाएगा, हमारे द्वारा दुख न पहुंचे, एक ही बात है। 5-7 बात तो एक बात है, मेरे द्वारा किसी को भी दुख न पहुंचे, शरीर से भी न पहुंचे, मन से भी वाणी से भी, मन से भी किसी का बुरा चिंतन करता है तो वो अंतःकरण मैला होता है, अशुद्ध हो जाता है अंतःकरण। वाणी से भी किसी को ही कड़वी बात कहे तो दूसरे को दुख पहुंचता है, दूसरे को दुख पहुंचता है तो उसका भतीजा होता है हमारा अंतःकरण मैला हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है हमारा अंतःकरण। इस बात से किसी को मेरे द्वारा दुख न पहुंचे एक नियम पालन करना चाहे, एक बात ही बात। इसके साधन है दुख न पहुंचे, इसके साधन शरीर मन और वाणी के द्वारा किसी को दुख न पहुंचावे, विद्या बुद्धि योग्यता के द्वारा किसी को दुख न पहुंचावे। विद्या विवाद आए, विद्या भी दूसरे को दुख पहुंचाती है जब उसको खंडन करते हैं, दूसरे को दुख देते हैं, तो इस वास्ते वाणी के द्वारा भी दुख न पहुंचे, शरीर के द्वारा दुख न पहुंचे, और भीतर मन के द्वारा भी किसी का पूरे चिंतन न हो, तो किसी को बुरा न समझना और किसी की बुराई न करना, बुरा न समझना बुराई न करना और बुराई नहीं चाहना, कोई बुरा न चाहना, ये तीन बात है उसी साधन की। हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, इसलिए साधन है तीन। किसी को बुरा न समझना, किसी की बुराई न करना, और किसी को बुरा न समझना, किसी की बुराई न करना, किसी का बुरा नहीं चाहना, बुरा न चाहना, बुरा न चाहना, बुरा न करना, बुरा न समझना, न समझना, तीन बार नियम ले ले ऐसा। कोई बुरा दिखे तो वो बुरा नहीं है। एक इसमें बाधा आती है कि हम देखते हैं बुराई करता है, गायों की हत्या करता है, मनुष्यों की हत्या करता है, जीवों की हत्या करता है, उसको बुरा कैसे नहीं समझे। बुराई कर रहा है प्रत्यक्ष में, बुराई करता है तो ये बुराई करने की आदत पड़ी हुई है। मूल में क्या है, मूल में ही प्रकाश है। अपने मूल को देखो, इसका मूल क्या है, मूल इस प्रकार से परमात्मा का अंश है, तो ये बुराई आई हुई है। आगंतुक दोष है, सदा का दोष नहीं है, ये सदा का दोष ही नहीं है, आगंतुक दोष। आगंतुक बुराई करता है तो आगंतुक दोष है, आगंतुक दोष से दोष नहीं होता। दोषी कैसे नहीं होता, गायों की हत्या करता है, जीवों की हत्या करता है, दोषी है। देखो सिद्धांत से बताओ बात, क्या वो माँ के लिए दोषी होता है, क्या वो पिता के लिए दोषी होता है, क्या अपने स्त्री के लिए दोषी होता है, क्या अपने बालकों के लिए दोषी होता है, सबके लिए दोषी होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, कि परमात्मा कारण से शुद्ध अंश उसमें मिटता नहीं। कोई भी सब तरह से दोषी होता ही नहीं, नियम है। क्यों नियम है, कि परमात्मा का अंश है, मूल में परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी, चेतन है, मन रहित है, सहज सुखराशी, सहज सुखी है, स्वाभाविक स्वतः सुख रूप है, चेतन अमल सहज सुखराशी है। सबके लिए बुरा कैसे हो सकता है, हो सकता नहीं। उसकी पहचान क्या है, माँ बाप स्त्री पुत्र भाई भतीजा भौजाई, जो अपने कुटुंबी है, अपने मित्र है, क्या उनके लिए बुरा होता है, नहीं होता। तो बुरा सर्वथा हो सकता ही नहीं, कोई भी सर्वथा बुरा नहीं हो सकता, सर्वथा भला हो सकता है। संत महात्मा होते हैं, सबके भले होते हैं। अपने स्वभाव के कारण से संत भी बुरे लगते हैं, तो बुरे हमारे को लगते हैं, क्या वे बुरे हैं, होते रहे। तो सर्वथा भला हो सकता है, सर्वथा बुरा कोई हो नहीं सकता। उसको बुरा समझे, बुराई करे, बुरा सोचे मन से, उसको बुरा समझे, बुराई करे, तब ना हमारे से बुरा होगा। देखो एक सिद्धांत की बात है, हम किसी आदमी को बुरा समझ लें तो बुरा हम कब समझते हैं, हमारा उसके द्वारा अहित हो गया, हमारे मन के अनुकूल वो न चला, तो उसको हमने बुरा समझ लिया। तो हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ, ये बुराई हुई, ये बुराई नहीं है। क्या सब हमारे मित्र होते हैं, हमारे मन के अनुकूल होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, उनमें जो स्वभाव होता है उनका सब स्वभाव हमारे मन के अनुकूल होता है, हमारे मित्र है उसमें सबके स्वभाव उसका मेरे मन के अनुकूल होता है नहीं होता। तो किसी के लिए बुरा नहीं है, किसी के लिए भला है, किसी के लिए बुरा है वो बुरा नहीं है। बुरा वो है जो सबके लिए बुरा हो, माँ के लिए बुरा हो, बाप के लिए बुरा हो, स्त्री के लिए बुरा हो, पुत्र के लिए बुरा हो, मित्र के लिए बुरा हो, स्नेही है उनके लिए बुरा हो, हरेक के लिए बुरा हो, हरेक के लिए नहीं होता। क्या अपने पुत्र के लिए बुरा होता है, अपने स्त्री के लिए बुरा होता है? तो सबके लिए बुरा नहीं हो सकता। तो सबके लिए बुरा नहीं हो सकता उसको बुरा मान रहा, ये हमारे हमने माना तो ये हमारी बुराई है कि उसकी बुराई है? ये हमारी बुराई है, उसकी बुराई नहीं है, हमारी बुराई। तो बुरा कोई होता नहीं, सर्वथा बुरा होता ही नहीं। नियम है, याद कर लो, सर्वथा कोई बुरा नहीं हो सकता, हो सकता ही नहीं। कैसे होगा, कैसे होगा, सर्वथा बुरा कैसे होगा, हो नहीं सकता। तो इस वास्ते बुरा सर्वथा कोई हो नहीं सकता। अरे बुरा ही हम करते नहीं, अरे बुरा चाहते भी नहीं। उसका बुरा चाहते है तो हमारे में बुराई, किसी का भी बुरा चाहते हैं ये बुराई हमारे में आई। उसमें बुरा मानते हैं उसमें हमारे मान्यता में बुराई, उसमें बुरा करते हैं तो हम करते हैं वो करता है, ये हमारे बुराई। तो हमारी बुराई छोड़ देना, भला हो जाना है। भला होकर ये भला नहीं होता इतना। आदमियों के उपकार करता है, हित करता है, सेवा करता है, सुख पहुंचाता है, वो अच्छा है, पर सर्वथा अच्छा नहीं होता। अरे बुराई सर्वथा छोड़ते तो बुरे कैसे है बताओ? बुराई छोड़ने से बुराई मिटती है, वो भलाई करने से बुराई नहीं मिटती। भलाई करने से आंशिक भलाई होती है, किसी को बुरा न मानने से सार्वजनिक भलाई होती है। तो व्यापक भलाई तभी होगी जब किसी को बुरा न माने, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करे। किसी की बुराई बुरा न बोले, किसी की बुराई न सुने, पांच होते तो बढ़िया हो जाएगा। पांच बातें करते तो ठीक हो जाएगा, पांच दिन तीन ही करे, केवल तीन। बुराई करे नहीं, बुरा चाहे नहीं, तो बुरा माने नहीं, तीन स्वभाव से जाएगा। और चार बात करे तो किसी को बुरा बोले नहीं, और किसी बुराई सुने नहीं, इससे क्या होता है, इससे भला हो जाता है। तो आदमी भला कब होता है, बुराई छोड़ने से भला होता है, भलाई करने से भलाई नहीं होता। भलाई करने से हजार रुपये होगी, लाख रुपये होगी, दस लाख ही, बीस लाख की भलाई करे तो भी उसे बुराई रहते है कोई, परंतु बुराई करे ही नहीं तो बुराई कैसे आएगी? तो बुराई न करना है ये सुगम है। हजार रुपये होगी भलाई कैसे करोगे? हजार रुपया उम्र में भला नहीं हुआ, जिसे उम्र भर में हजार रुपये साथ नहीं मिला तो भलाई कितनी करेगा वो? अरे कर नहीं सकता। बुराई कोई नहीं, बुराई कुछ नहीं करना, क्या बात आ रही इसमें, कोई बात आ नहीं। और न करने में क्या बात आ भाई, करने में बरोबर नहीं हो सकते, न करने में सब बरोबर। पंडित से पंडित और मूर्ख से मूर्ख न बोले तो क्या फर्क पड़ता है? न बोलते क्या फर्क पड़ता है? पंडित से पंडित हो न बोले तो क्या फर्क होता है, मूर्ख से मूर्ख हो। तो भला होना इतना सुगम है जितना बुराई न करने से भला होना संबंध है, जितना भलाई करके भला नहीं होना हो सकता। और भलाई करने में खर्च भी होता है, सेवा करो तो परिश्रम होता है, दान दो तो खर्चा चाहिए। मानो भलाई करने में पराधीनता है और बुराई न करने में स्वाधीनता है, सब स्वतंत्र है, इसमें कोई पराधीन नहीं है। बुराई करने में पराधीनता है पर बुराई न करने में क्या पराधीनता है, न करना है ये ऊंचा है। क्यों ऊंचा है कि वास्तव में बुरी चीज है नहीं, वासुदेव सर्वम, सब उस परमात्मा ही है तो बुरा कैसे होगा। तो वास्तव में बुरा नहीं है, वासुदेव सर्व कहो तो बुरा नहीं है, कोई भूल हुई तो बुराई नहीं है। ये बुराई आगंतुक है, बुराई न करेंगे भलाई आपसे हो सके जितनी हो सके उतनी करो, ज्यादा नहीं, बुराई नहीं करेंगे। ये नियम बुरा रखो, बुराई नहीं करेंगे तो बुराई न करने से आप साफ बने हो जाएंगे। एक ही बात, अपने को भला बनना है तो भला बनने के लिए तीन उपाय है, चार पांच उपाय करे तो बड़ी बढ़िया बात है, फिर तीन से बन जाएगा। तो भला बनो तो भला बनने की संसार में महिमा है, बुरा बनने में महिमा नहीं है। बुरा बनने में उद्योग करना पड़ता है, अरे भला बनने के लिए उद्योग नहीं है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक स्वतः सब भले। क्यों मूल में वासुदेव सर्वम, भगवान से सृष्टि पैदा हुई, भगवान से सृष्टि पैदा हुई वो भगवान से हुई है। कहीं भी उपनिषदों में शास्त्रों में पुराणों में वेदों में भगवान ने कोई समय लगाया हो, कोई बाहर से मिलिट्री मंगाई हो सृष्टि रचना के लिए, कोई तैयारी की हो, ऐसी ने अपने में से प्रकट किया। भगवान पूरे हो तो पूरे हो, भगवान पूरे हो तो भला कौन होगा। इस वास्ते बुरा कोई है नहीं, वास्तव में बुरा है नहीं कोई भी, बुराई आदत हो जाएगी। जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो सब पीते ही, नहीं होगा, बुराई करता है वो होता बुरा, सब कैसे बुरा हो जाएगा। सब बुरे हो सकते ही नहीं, संभव ही नहीं है, बुरा हो सकते की सामर्थ्य नहीं है सब में, और भला होने की सामर्थ्य सब में। बुराई न करना सीधी बात है, सरल बात है, सब कर सकते हैं, सब बुराई न करें तो न करना है वो सीधी सरल बात है। न करने में क्या उद्योग करना पड़ेगा, क्या परिश्रम पड़ेगा, क्या पैसे लगेंगे, क्या होगा बोलो। इस बात से अच्छा पढ़ने में एक ही बात है, अच्छा पढ़ना। अच्छा पढ़ना कैसे कि बुरा न रहना है, इस वास्ते बुराई करे नहीं, किसी को बुरा समझे नहीं, फिर बुराई करे नहीं, और बुरा चाहे नहीं किसी का, मन से किसी का भी बुरा ना चाहे। देखो माँ के समान हित करने वाला कोई नहीं है, मात्रा सबम दास शरीर पोषणम, शरीर के पोषण करने के लिए माँ का स्मरण कोई नहीं है। उस माँ के भी कुछ आ जाता है शरीर प्रति, मर जाए तो मर जाए, माँ के लिए पूरा करना नहीं, माँ पर कैसे गई, मर जाए पढ़ते छोरे को तो बुराई करना ही नहीं है, कैसा बताओ, उसे बुराई आएगी नहीं। कितनी सरल बात है, कितनी सुधी सुगम है, सब कर सकते, सब बुराई जान सब हो सकते है, और सर्वता बुरा कोई हो सकता ही नहीं, समझ नहीं किसी में सर्वता। कृष्ण गुरु बुरा नहीं गया, साधु है, हम मोटर पर चढ़ जाए तो आदमी कहते साधु है, मोटर पर चढ़ साधु है, तो उसको बुरा हो गया। बोलो क्या करे, और कटे कटे रिश्ते हो, अरे पता मस्त अड्डा बना है, अब क्या करें, गुरी में बढ़ जाए कर। तो दूसरा बुरा समझ ले, ये आखिरी बात नहीं है, हम हमारी तरफ से बुरा ही नहीं करें, हमारी तरफ से उसे बुरा न करें, बुरा नचा है, बुरा न माने, कोई भी हमारी बुराई करता है तो हमारे कोई न कोई पापों का फल है, हमारे में दोष न हो और हमारे बुरा कैसे रहेगा, हमारे में दोष होगा तब करेगा, तो हमारे में दोष न आने पर दूसरे को बुरा लग जाए, अब ये आती बात नहीं है। शेर जी ने ये कहा था, हमारे शरीर ने कहा, हमारे पालन करने में एक बात ही कठिन रही, दूसरे कष्ट न हो ये कठिन रही, एम अवश्य होता निर्दोष नहीं रहे, और दूसरा बहुत बुरा मानने, बिजली चमके और गणित दूर तबाह गदी गई, क्या गया आप बता एक बार, फिर समझ कैसे बैठे, अब ये बुरा माने तो क्या करे, बताओ, तो दूसरा बुरा माने ये आधी बात नहीं है, हम बुरा ही न करें ये आधी बात है, ये आधी बात है, और दुर्लति पाई क्या बताइए, दूसरा बुरा मान ले ये आधी बात नहीं है। शेर जी ने कहा था, शेर जी ने ऐसी एक बात बताई, एक बात कठिन बात है, कोई भी बुराई हमारे हमारे को बुरा ना माने ऐसा नहीं, तो हमारे को मान सकता है, हम बुराई ना कर ये कर सकते, इसमें बर्तन तो नहीं है, हम बुराई न करेंगे, पर कोई बुराई न माने हमारे को न माने ये हमारे आती बात नहीं है, हमारे विरुद्ध बात और जब हम बुरा मान लेंगे तो उसे सब के अनुकूल बात कैसे करें। देखो इस व्याख्यान देते बात बताओ, मैंने व्याख्यान देता कोई बुराई करने गया, कोई के हमारे सुनो, कोई गीता सुनाओ, कोई के भागवत सुनाओ, कोई के रामायण सुनाओ, कोई वो सुनाओ, मेरे काम पड़ा, मैंने कहा भाई सब बातें मैं एक साथ नहीं कर सकता, बारी बारी में कह सकता हूँ, कभी रामायण सुना दो, कभी गीता सुना दो, सब एक साथ कैसे गए, एक से बात कहे मैं तो सर्वराजी कैसे हूँ, तो सबको राजी करना यह आधी बात नहीं है, हम बुराई न करें आधी बात है। इस वास्ते सबको प्रश्न करना, ये काम पड़ा, मैं भाई सब बातें एक साथ नहीं कर सकता, बारी बारी कर सकता हूँ, पर समय थोड़ा सब बात नहीं कर सकता। तो सबके अनुकूल हो जाए, सब प्रश्न करे आधी बात नहीं है, हम बुराई न करें इसमें क्या बताए। लोग बुरा मान ले, उनमें हमारे हाथ की बात नहीं है, अब उनके माना नहीं हमारी बात बता, मर्जी है जैसे मान ले वो। तो हम बुराई न करें, बुरा न चाहें, बुराई सुने भी नहीं, बुराई कहे भी नहीं, पांच बातें हो जाए तो बहुत बढ़िया, जब तीन बातें रही हो जाएगा। इनसे कर्मयोग की सिद्धि हो जाती है, भला हो जाता आदमी। इस वास्ते भला होना हरेक के हाथ की बात है, कितनी रीस आ जाती है हमारे को, रीस जो आ जाती है तब किसी को बुरा समझे, किसी की क्रिया बुरी समझे तब बात आएगी, किसी को बुरा मन तब आते थे, अब बुरा नहीं मसाएगी वो गाय भी दे हमारे को, तो वो देश स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र तो नहीं है, मर्जी है, गाली देवे कड़वा बोले बोलो, हम बुराई न करें इस हम स्वतंत्र है, कि वो कड़ा बोध रीस आ जाती तो हमारे में सही सुनता कम है, हमारे में कमी है, हमारे में हमारे को गुस्सा आता, हमारे में कमी है, इस वास्ते हमारी कमी को दूर करो, हमारी कमी को दूर करना आज भले हो जाएंगे, तो कमी की न करना, न कमी न करना, न भिन्ना रखना, ये हम कर सकते हैं, तो सबके सब भले हो सकते हैं, इस वास्ते बुरे न रहे भले हो, भला बनने के लिए उपाय है थे, भला बनना एक भला बनना है, भगवान के भला बन गया, संसार भला बन गया, अपने भला बन गया, संसार में भला बन गया, भगवान के भला बन गया, अब किसी को दुख हो जाए तो हम तो कारण बनते रहे, हम कारण नहीं बने। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।